نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے برتر ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ سجھائی، اور جس نے چارہ پیدا کیا اور اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. سورت کا نام ہے سورت العلیٰ، اور العلیٰ سب سے اعلیٰ کو بیان کرتی ہے، یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے کسی کے بھی بلند ہونے کی. اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت ساری نشانیاں ہمیں دکھیں گی. بالکل سورت کا آغاز بغیر کسی بات کے کہے سب بحسم ربک الاعلیٰ سے ہوا، جس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے. قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں سبحا یا یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہاں سبح حکم کا لفظ ہے، امر کا صیغہ ہے، جیسے انگلش میں انٹروگیٹیو ہے، ڈوز، یو شوڈ ڈو دس، کیا کرو، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں. لفظ سبحا جو ہے نا، سبحا سبحا یسبحو، عام طور پہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. اور ان دونوں کو کہنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ وہی لفظ ہے جس سے ہم لفظ تسبیح بولتے ہیں. ہمارے زبان میں بہت عام ہے لفظ تسبیح کرنا، اور ایک خاص موتیوں میں پھروئی ہوئی لڑی کو بھی لوگ تسبیح کہتے ہیں، تو وہ بھی لفظ اصل میں اسی سے ہے. تو سبحا کا ایک معنی کیا ہے؟ عبادت کی ایک قسم، اور وہ کیا؟ اللہ کی تعریف کرنا. اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیزی سے دوڑنا. جب ہم کہتے ہیں نا سبحا یسبحو، تو اس کا مطلب کہ کوئی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ موتی پہ موتی گرتا جاتا ہے نا. تو جب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرنے میں، اس کی بزرگی بیان کرنے میں، اور اس کی بات کو سن کر عمل کرنے میں تیزی کرو، جلدی سے بھاگو اللہ کی طرف. عربی زبان میں جو دوڑنے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو بھی سباق کہتے ہیں، اور سباق کہتے ہیں تیرنے والے کو. سوئمنگ کی ہوگی آپ میں سے کبھی کسی نے، تو سوئمر کو عربی میں سباق کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت تیزی سے آگے جاتا ہے. اصل میں یہاں ہم سب کو اس بات کی دعوت دی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے، بنایا ہے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے تم اپنے رب کی تعریف کرو. وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، نقص پاک ہے، کوئی اس کے کسی کام کے اندر شریک نہیں ہے، اور پوری کائنات کے اوپر اللہ کی ذات کا قبضہ ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک میں ہم پڑھتے ہیں. بالکل نماز کے آغاز میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی بھی چیز آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اور سبحانک کا بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی کہ کہو کیا، ربک الاعلیٰ، اللہ کی بلندی بیان کرو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کو اپنی نماز کا حصہ بنا لو. کہاں؟ سجدے میں. اسی لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو وہ سورت واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم سے ملتا ہے، اور ایک ہی حدیث میں دونوں کا ریفرنس ہے. تو پہلی بات اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا ہے کہ نمازوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. دوسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ بولیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو. کچھ بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اگلی چند آیتوں میں کچھ ایسی چیزوں پہ ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے جو ہم بالکل چلتے پھرتے دیکھتے ہیں ہر وقت. کافر، مومن، منافق، مشرک، مسلمان، ہر ایک کو وہ دکھتی ہیں، لیکن لوگ غور کم کرتے ہیں. उसमें पहली चीज अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, वो ज़ात जिसने पैदा किया फिर उसको दुरुस्त बनाया। ये किसकी बात है? ये हमारी बात है। सोचिए ज़रा अपने आप को, सिर्फ आप इस नज़र से आईने के सामने खड़े हो जाएं और सर से लेकर पांव तक एक एक चीज़ पे गौर करें और फिर क्या आप कहेंगे? सुभान रब्बी अलाला, मेरे रब ने मुझे कैसा बनाया। अब देखिए, खलक तख्लीक है, क्रिएट किया। बच्चा माँ के पेट से जब निकलता है तो कैसा होता है? सिर्फ पैदाइश ही नहीं, फसव्वा, फसव्वा के इवन बनाया। ये कौन सी चीज़ है? ये है वो चीज़ जिसको आप महसूस कर सकते हैं अपनी स्किन पे। हाथ लगाएं, कैसी लगती है? स्मूथ है, कांटे तो नहीं है? हाँ, अपने मुंह को हाथ लगाएं, फील करें, कोई चीज़ चुभ रही है? ये है फसव्वा, प्लस्तर कर दिया, बिल्कुल वैसा कर दिया जैसा होना चाहिए, और इवन भी कर दिया। सूरत इन्फितार में लफ्ज़ आता है फ़अदलक, अदल कहते हैं बराबरी को। एक आंख दूसरी आंख के जैसी है या फ़र्क होता है? एक कान और दूसरे कान में कभी फ़र्क देखा? कभी किसी को अल्लाह ताला ऐसा कर देता है ताकि हम अपनी इस शक्ल पे गौर करें, अल्लाह ने हमें कितना प्यारा बनाया। हम जिस शक्ल के बारे में हर वक्त केयरफुल रहते हैं, हाय मैं ऐसी लग रही हूँ। अब देखिए कि ख़ास तौर पे जब बंदा जवानी की उम्र में होता है ना, तो उस वक्त उसको लगता है कि बस सब मुझे ही देख रहे हैं, और मेरी शक्ल, और मैं कैसी लग रही हूँ, लुक्स कैसी हैं, इंसान का फिगर कैसा है। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब छोड़ो, सिर्फ ये सोचो कि बनाया किसने। क्या हमारा जिस्म इससे मुख्तलिफ हो सकता था? हो सकता था ना। ज़रा इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, ये नाक, इसकी जगह मोटी सी थोथनी। हाथी की सूंड देखी हुई है? अगर ये हमारा नाक ये चंद इंच का होने के बजाय समझ लें कि इससे 3 गुना बड़ा होता, हम कैसे लगते हैं? भैंस जितनी आंखें हमारे मुंह पे लगी होती, हमारी ज़ुबान मुंह के अंदर की बजाय बाहर लटक रही होती, दांत अंदर होने की बजाय बाहर लगे होते, हम कैसे लगते हैं? कभी हमने इस बात पे गौर किया? अल्लाह ने हमें बनाया ना, और कितना बैलेंस बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि हर सब वही काम कर रहा है जो उसको करना है। नाक सूंघ रहा है तो कान सुन रहे हैं, ज़ुबान बोल रही है, आंखें देख रही हैं। कौन है जो ये सब कर रहा है? ये है वो ज़ात जिसके लिए कहा कि सब भी हिस्म रब्बी कलाला, क्योंकि उसने पैदा किया, उसने हमवार क्यों बनाया। एक दफ़ा मुझे एक ईमेल किसी ने भेजी, तो उसमें अजीबुल खिलकत बच्चों की और इंसानों की तस्वीरें थी। बस मैंने एक नज़र देखी, लेकिन फिर मैंने उसको फ़ौरन बंद कर दिया, मेरे से देखी नहीं गई। किसी मुल्क का कोई एक इंसान था, पूरे जिस्म के ऊपर यानी उसकी जहाँ तक तस्वीर थी, इतने लंबे, 4-4, 5-5 इंच लंबे काले रंग के बाल थे। यानी एकदम जो तस्वीर वो मेरी आंखों के सामने आई तो मुझे बंदर लगा वो, लेकिन जब गौर किया तो वो इंसान, पूरी स्किन पे लंबे लंबे बाल थे। फिर इसी तरह एक बच्चे की तस्वीर थी, तो उसकी ये एक साइड जो आँख की होती है ना, इसमें कुछ भी नहीं था। यानी आप सोचें कि बस एक आँख है, आँख भी नहीं, बल्कि बिल्कुल ऐसे प्लेन स्किन थी। किसी के 5 उंगलियों की बजाय 10 उंगलियाँ। कभी हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? अगर हम अपनी शक्ल को ही देखते जाएं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जाएं। उस रब की अल्लाह ताला कहते हैं तारीफ़ करो। क्या अमल की बात है? पहली बात है कि कभी अपनी शक्ल को बुरा नहीं कहना। दाने निकल आए, पिम्पल्स हैं, बाल हैं, रंग काला है, फीचर्स अच्छे नहीं हैं, फ़ौरन सोच लें कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इंसान तो हूँ। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हम होते इंसान और शक्ल हमारी घोड़े की तरह की होती, बंदर की तरह की होती। इसलिए कभी भी अपनी शक्ल को बुरा ना कहें। और दूसरा इसमें अमल क्या हो सकता है कि फिर हम अपनी इस फिज़ीक को, अपने इस फिगर को, अपनी इस शक्ल को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बनाएं, जैसे वो देखना चाहता है वैसा रहने की कोशिश करें, जहाँ वो चाहते ज़ाहिर कर दो वहाँ ज़ाहिर करें। यानी इसके ऊपर जितना गौर कर लें तो कर लें, लेकिन ये सोच लें कि ये अल्लाह की तख्लीक है। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, और जिसने तकदीर बनाई और फिर राह दिखाई। क़द्दरा का लफ्ज़ क़ाफ़ दाल रा से, तकदीर बनाना, इसका लफ्ज़ी माना होता है अंदाज़ा करना, किसी चीज़ को असेस करना। कोई चीज़ बनती है ना, उससे पहले उसका मुकम्मल एक नक्शा बन जाता है। घर बनते हैं तो पहले उसके पूरे मॉडल्स बन चुके होते हैं, यहाँ घर होगा, यहाँ कमरा होगा, यहाँ मेज़, یہاں پہ بجلی کی تاریں ہوں گی، اس کو قدرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا نا، تو پہلے ہماری پوری سکیچنگ کی، ایک رف سکیچ بنایا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کہاں جائیں گے، کتنا جیئیں گے، یہ ہمارے دنیا میں آنے سے بہت پہلے کا ہو چکا۔ اسی سے تقدیر کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت بنائی ہوئی ہے، ہمیں نہیں بتائی۔ ہم جب وہ کام کرتے ہیں نا، تو وہ بالکل اس لکھے ہوئے کے برابر ہوتا ہے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ مثلا اس وقت آپ یہاں قرآن پاک سن رہے ہیں، سورۃ اعلیٰ کی تفسیر میں کر رہی ہوں، آپ کرا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے ایک ویک، 10 دن پہلے بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم بالکل اس وقت ایگزیکٹ اس ٹائم پہ یہ سورت کر رہے ہوں گے۔ شاید مجھے بھی نہ پتا اور آپ کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 ایئرز پہلے سے پتا تھی کہ آج کی تاریخ، یہ وقت، یہ جگہ، آپ اس ڈیسک پہ بیٹھیں گی، آپ یہاں بیٹھیں گی، میں اس کرسی پہ بیٹھوں گی، آپ چیئر پہ بیٹھیں گی، ہم سب سورۃ اعلیٰ کی یہ تفسیر سن اور سنا رہے ہوں گے۔ اتنا اللہ کا علم ہے۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اگلے سال کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہاں سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا، لیکن اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو تقدیر اللہ کا علم ہے۔ فہدا، پھر اس نے راہ بھی دکھائی۔ راہ کون سی دکھائی؟ دو طرح سے اس کا معنی ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہدایت ہے جو دنیا میں کام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ دنیا میں آتا ہے، کون سکھاتا ہے اس کو کہ ماں سے دودھ مانگو، اور جو ہی دودھ منہ کو لگایا جاتا ہے وہ پینے لگتا ہے، اس کو سک کرنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اڑنے کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ ہے فہدا۔ ہر کریشن کو پیدا ہوتے ہی اس کے دنیا میں رہنے، کام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آنکھوں کو دیکھنا کس نے سکھایا؟ کوئی کورس کیا تھا اپنے بچپن میں کہ جس کے تحت آنکھوں کو بتایا جائے کہ پلیز دیکھا کرو، یہ کرو، روشنی زیادہ ہو تو بند ہو جاؤ، کم ہو تو یہ کر دو، وہ ہو جائے تو کم کر دو؟ کبھی ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا نا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمارا اسٹمک کام کر رہا ہے، دودھ پیتے ہیں تو ہضم ہونے لگتا ہے۔ فہدا، کسی ماں کو یہ بچے کو نہیں سکھانا پڑتا کہ بھوک لگے تو رویا کرو، لیکن دیکھیے بچے کو جو ہی بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے۔ ایکسپریشنس، ایموشنس، یہ سب فہدا میں۔ اور اسی طرح فہدا کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس دنیا سے اس اگلی دنیا میں جانے کا راستہ بھی اس نے بتا دیا، وہ طریقے بھی اس نے بتا دیے۔ کیا فکر ہے ہمیں، کیوں غم کرتے ہیں اپنی تقدیر کا، کیوں روتے ہیں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ بس اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے لیے اس دنیا میں کیا بہتر ہے اور آخرت میں کیا بہتر ہے۔ الہادی وہ ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا۔ مرعى کیا ہے؟ یہ چارہ، جانوروں کی خوراک، جو گرین کلر کی گھاس، ساگ، سبزیاں، جس کو جانور کھاتے ہیں نا، جیسے بکریاں پتے کھاتی ہیں، ان سب کو مرعى کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو جب پودا نکلتا ہے تو کتنا سبز ہوتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان دو باتوں سے ایک بات سکھا دی، اور وہ کیا؟ کہ کل من علیہا فان، اس دنیا کی ہر چیز بڑی فانی ہے۔ یہ ہے اصل زندگی۔ آج پتا نکلتا ہے تو سبز، پھول نکلا اتنا پیارا، کلی ہوئی تو ایسے لگا کہ یہ کبھی نہیں کھلے گی، اگلے دن وہیں سے گزرے تو وہ پھول میں بدل چکی تھی، 2 دن 3 دن تک اس کی چمک رہی، پھر آپ گزرے تو مرجھانے لگا، اور ایک دن آپ وہاں گئے تو اس کی پتیاں نیچے گری ہوئیں۔ شاید آج کل یہ منظر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں تو بہت آبزرو کر رہی ہوں ان چیزوں کا۔ آج کل جب ہم واک پہ جاتے ہیں تو ہر دن نئے سے نئے پھول دکھتے ہیں، اور جب بالکل درختوں پہ پتے آنے شروع ہوئے تھے تو اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالکل براؤن ٹہنیاں تھیں نا، اور آپ کچھ دن گزرے تو آپ کو ایسے ہلکا ہلکا بور دکھا، پھر کچھ دن بعد گزرے تو ہلکے ہلکے پتے۔ اور دنوں میں ہمارے گھر کے راستے میں ایک ایسی باڑھ سی آتی تھی کہ بالکل سوکھی لکڑیاں تھیں، پھر اس کے پاس سے جب ہم گزرے تو میں نے کیا دیکھا کہ जैसे गुलाब का फूल होता है ना कली, जैसे लिपटा हुआ ऐसे गोल गोल पत्ते करके ना, दो या तीन ऐसी डोडी सी कह लें, लफ्जों में भी नहीं बयान कर सकती मैं, यानी उससे ऐसे लग रहा था कि इसमें से कोई फूल निकलेगा, बिल्कुल अंदर हल्का सा कुछ पिंक हिस्सा था और बाकी सब्ज पत्तियां थी। ये पहले दिन मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं रुक गई, मेरे साथ जो साथी थे तो मैंने उन्हें कहा कि देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, तो देखें इस जो बाड़ है इसके ऊपर पत्ते तो है नहीं और एकदम फूल निकला है। फिर क्या हुआ कि जब उसके बाद हम रोज गुजरते थे वहां से, और मेरी बहुत आदत है कि मैं इन चीजों को देखती हूँ, जब अगले दिन मैंने देखा ना, तो वो कली जो पहले दिन बिल्कुल बंद थी ना, वो थोड़ी खुलनी शुरू हो गई थी और वो जो पत्ते थे वो बड़े होने लगे, और आप इमेजिन नहीं करेंगे सिर्फ 1 वीक के अंदर वो फूल नहीं बने, वो पत्ते बन गए। और इस वक्त भी मैं जब वहां से गुजरती हूँ, वो इतने बड़े बड़े पत्ते बन चुके हैं जैसे आपकी पाम के अंदर आते हैं पूरे, और वो पूरी झाड़ की झाड़ बन गई। कैसे हुआ? सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। और अब मैं महसूस कर रही हूँ कि वो पत्ते, उनका रंग थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया, और मैं कल भी महसूस कर रही थी कि वो ऐसे लग रहा है कि अब झड़ जाएंगे, पीले हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये है तुम्हारी ज़िंदगी, आज तुम जवान हो, बड़े खूबसूरत लगते हो अपने आप को भी, और तुम समझते हो मेरे जैसा कौन है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इस तरह तुम्हारा हुस्न कम होगा और इसी तरह झड़ के तुम कूड़ा करकट बन जाओगे। बूढ़ी हड्डियों को देखो, पुराने लोगों को देखो जिनकी तुम बात ही नहीं सुनना चाहते, उनको देखो कि वो भी कल तुम्हारी तरह खूबसूरत इंसान थे, जब वो आज काले स्याह हो गए, उनके अंदर कोई हुस्न नहीं रहा, चेहरे पे रिंकल्स आ गई, उनकी भी खूबसूरती सारी खत्म हो गई, तो तुमने कौन सा यहाँ बैठे रहना है, इस दुनिया से तुमने जाना है। ये कायनात जो है ना, ये हमको फना का सबक सिखाती है। यहाँ मैं एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूँगी आपको, आप खुद कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर हम कराते हैं आपको। हाँ, आप सबके बाहर बेशुमार दरख्त लगे हुए हैं और उस पे बेशुमार पत्ते हैं, घर जाएं और अपने बैकयार्ड में या घर के बाहर जहाँ से भी किसी दरख्त की बस एक शाख यानी वन ब्रांच के ऊपर लगे हुए पत्तों को गिन के आए, गिन सकते हैं? सिर्फ एक शाख के ऊपर हजारों पत्ते लगे होंगे, और आप सोचें कि पूरे दरख्त पे कितने होंगे, अगर आपको बिठा दिया जाए ना कि इस एक दरख्त के पत्ते आपने गिनने हैं, इसके आपने गिनने हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बीच में नमाजों का ही वक्त मिले सो मिले, सारा दिन गुजर जाए लेकिन सिर्फ एक दरख्त के पत्ते आप नहीं गिन सकते। फिर सोचें कि जिस ज़ात ने वो बनाया है वो कितनी बड़ी ज़ात होगी। इस कायनात पे गौर करके बंदा अल्लाह का कुर्ब पाए, बाहर निकला करें लेकिन तदब्बुर करते हुए, गौर करते हुए, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक निकले, और इन फूलों और इन पत्तियों से पूछा करें कि तुम्हें किसने पैदा किया। शायद सब यही कहेंगी कि सब भी हिस्मा रब्बी कलाला, उस बड़ी ज़ात ने पैदा किया। फिर फरमाया सनुखरियु का फला तनसा, पसंद करीब हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो शुरू में नई नई चीज़ होती है ना, तो बंदा घबराने लगता है, तो जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते और ऊपर वही के अल्फाज नाजिल करते तो आप फौरन परेशान हो जाते, जैसे जल्दी जल्दी दोहराते, बिल्कुल उस तालिब इल्म और स्टूडेंट की तरह जो जल्दी जल्दी पीछे पढ़ना चाहता है कि उसको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं गम ना करें, सनुखरियु का हम आपको पढ़ाएंगे, फला तनसा, और फिर कभी नहीं भूलेगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये आप सबसे कहा जा रहा है, या हर उससे कहा जा रहा है जो कुरान की तरफ नया नया आता है, हाँ, जिन्होंने इरादे किए हैं कि अब हमने आगे पढ़ने हैं, चलो हम जाके देखते हैं ये है क्या चीज़ है। तो शुरू में कोई चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन कहा गम ना करो हम आपको पढ़ाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि जब एक बंदा अल्लाह की तरफ आता है ना, तो शुरू में अगर उसको अल्लाह की बात मुश्किल भी लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उसको उसके लिए आसान कर देता है। कभी किसी को कोई बात मुश्किल लगे कुरान की, दुआओं की, हदीस की, तो फौरन कह दे अल्लाह ताला आपका कलाम है, आपका दीन है, मैं सीखना चाहती हूँ, आप मेरे लिए आसान कर दें। अब देखेंगे ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे, और जो लोग शुरू से ये सूरतें पढ़ते हुए सूरत आला पर आ गए, उनके लिए भी इसमें पैगाम है, क्योंकि जब बंदा 30वें पारे पे पहुँचता है ना, तो ऐसे लगता है पहले पारे का तर्जमा भूल रहा है, दूसरा भी भूल गया, तीसरा भी भूल गया, कहा गम ना करो हम आपको पढ़ाएंगे, और फिर नहीं भूलेंगे। मगर कुछ भुलवा दिया जाता था। एक मौके पर ऐसा हुआ, एक हदीस आपके साथ शेयर करूंगी, अबू दाऊद की ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे और किरत के दौरान एक आयत छोड़ गए। नमाज के बाद उबई बिन काब ने पूछा क्या ये आयत मनसूख हो चुकी है? आपने फरमाया नहीं मैं भूल गया था, یعنی اللہ کے نبی کو بھی بھول جاتی تھی اگر کوئی بات تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یاد دلا دیتے تھے. یہ اللہ کا حکم ہے, اسی میں پھر ناسخ اور منسوخ کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن اس وقت ہم اس کو بڑے ڈیلیکیٹ وے میں پڑھتے ہیں. پھر کوئی چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے دوران غم نہ کیا کرو, بس پوری کوشش کرو پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے. ہاں مگر اللہ ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے, یہ وہ لفظ ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں ماشاء اللہ. کب بولنا چاہیے؟ جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کو دیکھ کے واقعی آپ کہیں واقعی یہ اتنی خوبصورت چیز ہے, تو آپ کیا کہیں؟ ماشاء اللہ, یعنی جو اللہ نے چاہا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں, جیسے مثال ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز بنائی وہ بڑی اچھی لگی, خوبصورت ہوئی, کسی نے دیکھ کے تعریف کی, بہت اچھا آپ نے بنایا, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ماشاء اللہ, جو اللہ نے چاہا. یعنی میں کیا کر سکتی تھی, یہ تو اللہ کی شان ہے, اس نے بنا دی. اور انہو یعلم الجہر وما یخفی, اور بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہے. یعنی ہر چیز اللہ کے آگے آسان ہے. مطلب کیا دونوں باتوں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا قرآن جب چاہے بلا سہولت آپ کو یاد کروا دیں گے, آپ کو آسان شریعت پہ چلائیں گے. اس لیے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ دین مشکل نہیں ہے. جب کوئی بندہ نیا نیا دین کی طرف آتا ہے نا, تو اس کو لگتا ہے ہائے بڑا مشکل دین ہے, اس امپاسیبل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے میں آسان کر دوں گا. آپ دیکھیے, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو شروع میں آپ کو مشکل لگتا ہے. آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ فرسٹ ٹائم اسکول گئے تھے, کتنا مشکل لگا ہوگا, روتے روتے گئے ہوں گے, ہاں ہنستے ہنستے آئے ہوں گے واپس, کیونکہ بڑا بوجھ لگتا ہے, صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے, تیار ہونا مشکل لگتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے مزہ آتا ہے. پھر وہ عمر بھی آپ کو یاد ہوگی جب آپ نے نماز شروع کی تھی 6 7 8 سال کی عمر میں, بڑا مشکل لگتا تھا. آپ کہتے تھے بس وضو نہیں کرنا, میں نے وضو کرنا ہی تو مشکل لگتا ہے, کوئی وضو نہ کروائے تو پھر میں نماز پڑھ لوں, لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو گئی. تو جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں. تو اس ایک آیت وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میں کئی باتیں ہیں. ایک تو اللہ کے نبی کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم آسانی سے یہ قرآن سکھا دیں گے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو آسان شریعت دے رہے ہیں. اور اسلام بڑا آسان دین ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل دین ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو اگر قریب سے دیکھیں, قرآن اور حدیث کے اندر سے مسائل کو سمجھیں, تو زندگی بہت آسان ہوتی ہے. اسی طرح اس کا ایک تیسرا مطلب ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنا آپ کے لیے ہم آسان بنائیں گے. چوتھا معنی یہ کہ اسلام کے راستے کی جو رکاوٹیں ہم ان کو دور کر دیں گے اور کامیابی پہ آپ کو لے جائیں گے. اور پانچواں مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں, اس کے بعد باقی کام ہم لے لیں گے. کرنا کہ فذکر نفعت الذکرا, بس نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے, یہ ہے اصل بات. اس سے آگے جو سورت کا حصہ شروع ہو رہا ہے نا, یہ ہم سب کے لیے. کیوں؟ کہ نصیحت کی بات جہاں آتی ہے نا, تو لوگ تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں. بڑی نصیحتیں کرتی ہیں امی, ہر وقت بس ایڈوائز کرتی رہتی ہیں, حکم دیتی رہتی ہیں. پھر اسکول جاتے ہیں تو ٹیچرز حکم دیتے رہتے ہیں, نانی کے پاس جاتے ہیں تو نانی سمجھاتی رہتی ہیں یہ نہ کرو, اب تم بڑی ہو گئی ہو, اب تم بچی نہیں رہی, اب یہ کرو. ابو کے پاس گئے تو ابو نے یہ باتیں شروع کر دی. تو نصیحت کا کیا حکم ہے؟ ان آیتوں سے بڑے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ نبی کو کہا اور آج بڑوں کو کہا, ہر اس بندے کو جس کے دل میں دوسروں کا درد ہے, کہ فذکر, آپ نصیحت کرتے رہے. ذکر کا جو لفظ ہے نا, ذکر, ذکر سے ہے یاد کروانا, ریمائنڈر, نصیحت. ان نفعت الذکرا, اگر نصیحت نفع دے, سید ذکر میں یخشا, ان قریب وہی نصیحت لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے, اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور اس سے دور وہی رہے گا جو بڑا بد قسمت ہے. کیا مطلب؟ کہ دوسروں کی نصیحت سے جو فائدہ لے گا نا, وہ وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ کسی سے اچھی بات سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کرنا, اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اور جو نصیحت کی بات سن کے گھبرا جاتا ہے نا, کیوں کرتے ہیں, تو سمجھ لے کہ وہ بہت بیڈ لک ہے. مثلا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے کوئی بھی آپ کو کسی بات کی نصیحت کرتا ہے, یہیں آنے کی نصیحت ہو گئی مثال ہے, قرآن پڑھنے کے لیے چلیں, کلاس کو جوائن کر لیں. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ماں نے یہ نصیحت کی ہو, کچھ کی آنٹیز نے, کسی کے اور نے. شروع میں سن کے بہت غصہ آتا ہے, لو ہم کیوں کریں, بہت مشکل ہے, ہاں. اور خاص طور پر جب یہ نصیحت سمر میں کی جائے، سارا سال پڑھتے آپ پھر بھی پڑھنے لگے، ہاں؟ یا کسی بہت مصروف عورت ہے جو گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اس کو کہا جائے کہ دیکھیں آپ بھی جائے کریں قرآن پڑھیں، تو کہتے ہیں ہاں میں فارغ ہوں، گھر کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے تو میں پڑھنے لگ جاؤں. کسی ذرا بڑی عمر کے کو کہیں کہ آپ بھی سیکھیں تو وہ کہتے لو اب میں اس عمر میں سیکھوں گی، بوڑھی ہو گئی ہوں. یعنی ہر موقع پہ انسان اپنے آپ کو رخصت دے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں نصیحت کا بڑا پیارا نظریہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ دوسرے کو نصیحت کرتا ہے نا، وہ اصل میں اس کا ویل وشر ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے. اگر ہمیں ہمارے گھر والے کسی اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، یا خاص طور پہ جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، باہر نہ جاؤ، جلدی گھر آ جاؤ، اکیلے نہ سفر کرو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ بہت برا لگتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نصیحت ہمیں ہمارے نیبرز نے کبھی نہیں کی، کیونکہ ان کو ہم سے کیا لگے، ہم جئیں ہم مریں، ہمیں زندگی میں کوئی خیر ملے کوئی نقصان ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا، جو ہمارے مخلص ہوتے ہیں، وہی نصیحت کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی یا آج کے دور میں جب لوگ دین کی بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے نبی کبھی اڑاتے تھے، آج بھی اڑاتے ہیں، کبھی مذاق اڑانے لگتے ہیں، کبھی مخالفت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیں، بس صاف نصیحت کرتے رہیں، ان کو فائدہ ہو کہ نہ ہو. اور ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں اچھے کام کی بات کہے، اچھی نصیحت کرے، تو ساتھ ہی سوچیں کہ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، ضرور اس کو مجھ سے محبت ہے، اور اس کے اوپر عمل کروں گی تو فائدہ مجھے ہوگا کہ دوسرے کو ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود دل کھلنے لگتا ہے. ورنہ جو نصیحت سن کے کان بند کرے، چپ کریں، مجھے نہ کہا کریں، بعض لوگ بہت برا مناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی انسان کے بڑے سخت دل ہونے کی علامت ہے کہ کسی کی اچھی بات سن کے غصے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اشقا. شقی کہتے ہیں بدبخت کو، بیڈ لک، بہت برے نصیب والا. اور اشقا اس سے بھی سپرلیٹو، سب سے زیادہ بد قسمت، کہ جو نصیحت کو سن کے برا مانے. اس کا انجام کیا ہے؟ الذی یصلی النار الکبری، یہ وہ ہے جو اس بڑی آگ میں داخل ہوگا. اشارہ ہے قیامت کی طرف، جہنم کی طرف. کیا ہوگا وہاں؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیی، اتنا برا حال ہوگا اس کا وہاں جا کے کہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا. استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ کسی بندے کو ایسی بیماری لگ جائے، سارے جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، اور موت بھی نہیں آ رہی، کیا حال ہوگا؟ آپ میں سے کبھی کسی نے ہاسپٹل کو وزٹ کیا ہو اگر، ایمرجنسی وارڈ میں، یا ایک ایسا وارڈ ہے جہاں جلے ہوئے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. کسی نے میرے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ ہاسپٹل کا وہ وارڈ جہاں برن پیپل کو، آگ لگ گئی، کہیں چولہا پھٹ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اسکن جل گئی، ان لوگوں کو لاتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب وہاں کے وارڈ کے اندر سے یا اس کے قریب سے ہم گزرتے ہیں نا، تو ہمیں چیخنے اور چنگھاڑنے کی آوازیں آتی ہیں، اتنا لوگ درد کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں، کپڑا بھی جسم پہ نہیں لگ سکتا، سائڈ پلٹتے ہیں تو پیچھے بیڈ سول ہو چکا ہوتا ہے، اسکن جو گلی ہوئی ہے اس کو نیچے سے جب کپڑا لگتا ہے تو وہ اسکن چھل کے اس کے کپڑے کے ساتھ چلی جاتی ہے، ان کو بالکل بغیر کپڑوں کے اوپر دور ان کے، یعنی کچھ فٹ اوپر کر کے کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ ان کے جسم کو ہلکی سی بھی چیز ٹچ نہ کرے. تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، ذرا سوچیں کہ آخرت کی آگ کیسی ہوگی، کہ جس میں جا کے لوگ جانوروں کی طرح چیخیں گے. سورت ملک میں بھی ہم پڑھ چکے اور بے شمار جگہ پہ قرآن پاک میں یہ بات پڑھ چکے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے. لیکن صرف تذکیر کے لیے اگر اس کو دہرا لیں کہ جہنم کتنی گرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو بڑے اداس تھے. تو آپ نے کہا کہ جبرائیل، آپ جب بھی آتے تھے بڑے خوش آتے تھے، آج آپ کو کیا ہوا؟ تو پھر وہ اپنی بات شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ. جب میں وہاں گیا تو وہ بڑی خراب تھی، اتنی گرم، کیڑے، سانپ، بچھو، جو خرابی ہو سکتی ہے وہ اس میں تھی. تو میں اس کو دیکھ کے اداس ہو گیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس کا راستہ دیکھ کے آؤ کہ کون لوگ اس جنت جہنم میں جائیں گے، تو دیکھا کہ راستہ بڑا خوبصورت تھا، پھسلنے والا، سلپری، خواہشات کا راستہ، جیسا چاہو جیو کا راستہ، فن، ایکسائٹمنٹ، یہ خوشی، یہ جو چاہو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس جہنم میں آنا چاہیں گے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جہنم جو پہلے دیکھی، جب پہلے یہ سوال پوچھا تو کہا اللہ تعالیٰ ایک بھی نہیں آئے گا، پتہ چل گیا اگر لوگوں کو کہ جہنم اتنی شدید ہے تو ایک بندہ بھی نہیں آئے گا. لیکن جب راستہ دیکھا کہا اب بتائیے کتنے آئیں گے، تو کہا کہ اب تو ڈر لگ رہا ہے کہ سارے اسی میں آ جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کو جلاؤ، 1000 یعنی 1000 ایئرز تک جہنم کو گرم کیا گیا. پھر فرشتے آئے، کہا اللہ تعالیٰ جہنم بڑی گرم ہو گئی ہے. کہا کیسی ہے؟ کہا کہ اب وہ بالکل سرخ ہو چکی ہے، یعنی شولوں کی طرح ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جلاؤ، اس کو بھی اور جلاؤ. پھر 1000 سال تک اس کے اندر اور فیول ڈالا گیا. پھر فرشتوں نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اب تو وہ بالکل سفید ہو گئی، یعنی دھواں آ گیا، اسموکی، بہت دھواں ہے. کہا بھی اور جلاؤ. کیوں؟ کہ دنیا میں جب لوگ غلط کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب بندہ گناہ کرتا ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، تو آخر میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہ چیز بہت تکلیف دہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اور جلاؤ. پھر 1000 سال اور جلانے کے بعد جب فرشتے آئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو وہ اتنی سیاہ ہو چکی ہے کہ اس کے اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ جو زندگی بھر میری بات نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دور سے بھی جہنم کے پاس سے نہ لے جائے، اور ایک لمحے کے لیے نہ لے جائے. ایک چھوٹا سا اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں جہنم کی شدت کو دیکھنے کا، تو سٹوو کھولیں، چولہا چلائیں، اور صرف انگلی کی ایک پور اس کے قریب کریں، صرف 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے، کیا حال ہوگا؟ کبھی کسی کا ہاتھ جل جائے استری سے، توے کی نوک لگ جائے، فرائنگ پین لگ جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ اور کچھ نہیں، صرف بھاپ پڑ جاتی ہے نا چائے بناتے ہوئے، تو اتنا چھالا بن جاتا ہے. حالانکہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 69th حصہ ہے، یعنی ٹوٹل 70 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے، جس کو بعد جگاتا ہے کہ کئی دفعہ دھو کے دنیا میں بھیجا گیا. جہنم کی آگ اس سے 69 درجے بڑی ہے، کتنی بری ہوگی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہ زندہ میں ہوں گے نہ مردہ میں ہوں گے. اب اس برے انجام کو سن کے ایک دم بندہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے اچھا اللہ اتنی بری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی. اور یہ بات کب پتہ چلتی ہے؟ جب نصیحت بندہ سن لیتا ہے، اور یہ قرآن خود ہی ایک نصیحت ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اب اس جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے. ہم سب بچنا چاہتے ہیں نا، ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو جہنم میں جانا چاہے. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. کس چیز سے پاکیزگی؟ یہاں لفظ تزکا آیا، تزکیہ پیوریفیکیشن کو کہتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتا رہا، یعنی دل کو کفر اور شرک سے پاک کرنا، پھر برے عقائد سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اخلاق کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ اپنے بولنے کے سٹائل پہ بات کرنا، غیبت، چغلی، تانے، ولگر ٹاکنگ، ان سب کو نکالنا. مال کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا. اپنی روح کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ اس کو گناہوں سے پاک کرنا. آنکھوں کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ ہر اس چیز سے اپنی آنکھوں کو ہٹا لینا جو آنکھوں کو گناہ گار کر دیں. کانوں کا تزکیہ کیا ہے؟ کہ ہر ایسی چیز کے سننے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے جو کانوں کو گناہ گار کر دے. اس طرح جسم کے ایک ایک عضو کو گناہوں سے دور کرنے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن آف سول. جو یہ کرے گا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو واپس لائے گا. اور وذکر اسم ربہ فصلی، یہ دوسری چیز ہے اس جہنم سے بچنے کی کوششوں میں، کیا؟ کہ اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، یعنی اللہ کو یاد رکھے، دل میں تقویٰ ہو، ذکر کرے، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی پڑھے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں عید کی تکبیرات مراد ہیں ذکر اسم ربہ سے، اور فصلی سے عید کی نماز مراد ہے. لیکن عام مفہوم ہے کہ تزکیہ کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے وہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور نماز ہے. لیکن یہ مشکل لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، اڈاپٹ کرتے ہو، چوز کرتے ہو. پریفرنس دیتے ہو کس کو؟ دنیا کی زندگی کو، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی تو ایسی ہے نا جو نمازیں نہیں پڑھنے دیتی اور جس کے ساتھ دل کے اندر سے خواہشوں کی اور دوسری چیزوں کی محبت نہیں جاتی. تو کہا کہ تم اس دنیا کی خوشی میں ہو، حالانکہ والآخرت خیر و ابقا، اصل میں تو آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اس کو دیکھو جو وہاں ملنے والا ہے نا، وہ بڑا پیارا ہے، خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، یعنی بیٹر بھی ہے اور ایور لاسٹنگ بھی ہے. آپ ذرا دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کیا ہے. کتنی عمر ہے زیادہ سے زیادہ کسی انسان کی؟ آج کے بھی دور میں آپ دیکھ لیں تو 60-70 سال سے اوپر شاید ہی کوئی جاتا ہے. کتنی بھی اچھی ہو جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے ان 70 سالوں میں کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی دکھ نہیں ملا، کوئی تکلیف نہیں ملی؟ ایسا نہیں ہے نا. اس کے برعکس آخرت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو، تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ایک سمندر ہو اور اس کے اندر کوئی انگلی ڈبوئے، اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگے گا؟ شاید ایک قطرہ یا اس سے بھی زیادہ یا کم. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا فرق کیا ہے؟ کہ جو قطرہ انگلی کو لگا ہے نا، وہ دنیا ہے، اور آخرت کیا ہے؟ پورا سمندر، اینڈ لیس. ہم سب سوچیں، خدا نخواستہ اگر ہمارا انجام برا ہو گیا، نہ موت ہے وہاں، جنت میں اور جہنم میں جانے کے بعد موت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، یعنی فائنل ڈیسیژن جب ہو چکے ہوں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائیں گے، یعنی ایک شیپ کی شکل میں، اور اس کو سلاٹر کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، اور ایک آواز لگ جائے گی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آنی. اس آواز کو سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی خوشی سے مر سکتا نا، تو جنتی مر جاتے. کہ اللہ، جو اتنی نعمتیں، اتنا فن ہے، یا اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غم سے مر سکتا، تو اس پکار پہ جہنم میں جانے والے غم سے مر جاتے، لیکن موت نہیں آئے گی. تو یہ ہے ہمارے ہاتھ میں، کیا بہتر کرتے ہیں یہاں کا کہ وہاں کا. وہ بہتر کریں گے، یہ خود ہی بہتر ہو جائے گا. اور اگر اس کو سجاتے رہے، سنوارتے رہے اور اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو یہ تو 4 دن کی بات ہے. ہمارے سامنے کتنے گئے، ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے کفناتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا. کا یہی پیغام آج کا ہے، اور ان نحاظ الف صحف الاولا، یہی میسج تھا پچھلی کتابوں میں. کون سی؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے، بک لیٹس کے معنوں میں. یعنی یہ پیغام کہ قد افلح من تزکا، یہی پیغام تھا پچھلی کتابوں کا، اور یہی آج کا پیغام ہے. پوری سورت کا تھیم کیا ہے؟ تزکیہ نفس. اسپرچولی پیوریفائی کر لو اپنے آپ کو. ہم سب خود سے سوال کریں، اس پہ آپ ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں. ایک پورا پیپر لیں، اس کے اوپر آپ ساری چیزیں لکھیں ڈفرینٹ اینگل میں. مطلب ایک شیپ دینے کے لیے صرف سمجھا سکتی ہوں، جیسے آپ دل بنا سکتے ہیں نا، اب اپنے دل کے سنز اس میں لکھیں. اسی طرح آپ ایک آنکھ چھوٹی سی بنا سکتے ہیں، اب آنکھ سے جو سنز ہوتے ہیں، اور بالکل ٹرو انالیسز اپنا، کان، اس طرح چند چیزیں، زبان بنا لیں، پھر اس پہ سنس لکھیں، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کو انشاءاللہ اپنی زندگی سے نکالنا. ہم نہیں نکالیں گے نا، تو خود ہی نکالنا پڑے گا. کب؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے. اور اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، جیسے آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ لوگوں کو اس وقت بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جب وہ نان مسلمز کو بہت کچھ کرتے دیکھتے ہیں، اور ایک دم سوال آنے لگتا ہے کیوں ساری پابندیاں ہم پہ. ایک میری کلاس تھی ینگسٹرز کے ساتھ، تو میں نے ایک موقع پہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ افسوس ہوا ہو، یا غصہ آیا ہو، یا آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں نان مسلم ہوتی یا ہوتا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی بچیوں اور بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مسلم نہ ہوتے، تو کسی نے کہا کہ جب ہماری امی ہم پہ بہت پابندیاں لگاتی ہیں، حالانکہ ہماری نان مسلم فرینڈس کو تو کوئی منع ہی نہیں کرتا، کوئی ہمارے کپڑے پہننے پہ تنقید کرتا ہے تب آتا ہے. کسی نے کہا کہ جب رمضان میں سکول میں بریک ہوئی تو میرا روزہ تھا اور میری فرینڈ یا جو بھی ساتھی تھے وہ بہت اچھا برگر میرے سامنے کھا رہے تھے، تو میں نے سوچا کاش میں مسلمان نہ ہوتی تو میں بھی وہ کھاتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں نا، لیکن آپ سوچئے کہ جو بندہ جنت کو سامنے رکھتا ہے اس کو اس دنیا کی کون سی چیز مشکل لگتی ہے؟ کچھ بھی پانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ سٹرگل تو کرتے ہیں نا۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، کوئی ڈاکٹر ایسے ہی بن جائے گا؟ کتنا تذکیہ کرتا ہے انسان اپنا، میں نے خود دیکھا ہے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، شادیوں میں نہیں جاتے، پارٹیز میں نہیں جاتے، گھر میں مہمان آئے ہوئے لیکن کمرے میں بیٹھ کے پڑھے ہیں کیونکہ ٹیسٹ ہے، اسائنمنٹ بنانا ہے، پریکٹیکل ہے، دس اینڈ دیٹ۔ تو جس کو جنت سامنے دکھے گی وہ کوشش کرے گا۔ تو ہم سب نے یہی میسیج اس صورت سے لینا ہے کہ کیا میں جنت میں جانا چاہتی ہوں اور کیا میں خود کو جہنم سے بچانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ یہاں پہ صورت پوری ہوئی، اب ہم تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى